صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ کفر روان ہو گیا آمد مصطفیٰ کفر روان جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی